Lelakoni Poro Rasul bab 13. Nalika iku ing pasamuan Antiokhia ana nabi lan guru sawetara, yaiku Barnabas lan Simeon kang karan Niger, lan Lukius wong Kirene sarta Menahem kang biyen diemong bareng karo Herodes raja wilayah lan Saulus. Ing sawijining dina nalika lagi padha nindakake pangibadah marang Gusti sarta poso, Roh Suci ngandika, Barnabas lan Saulus padha pijinen supaya padha nglakoni ayan kanggo sentemtokake tumrap sakarone. Mulane banjur padha poso lan ndedonga sarta sawise ditupangi asto, sakarone padha dililani mangkat. Sakarone kang padha kautus dening Roh Suci iku nuli tindak menyang Seleukia, saka ing kono padha lelayaran menyang Siprus. Bareng wis rawuh ing Salamis, banjur padha martosake pangandikaning Allah ana ing papan-papan pangibadahe wong Yahudi. Sarta Yohanes nderekake minangka pembantu. Nuli padha ndelajahi saindenge pulo mau nganti tekan ing Pafos. Ana ing kono kepanggih wong Yahudi jenenge Bar Yesus. Iku dadi tukang sihir lan nabi palsu. Apa maneh dadi mitrane gubernur ing pulo kono, priagung kang lantip, asmane Sergius Paulus. Gubernur iku nimbali Barnabas lan Saulus, sebab kepingin mirengake pangandikaning Allah. Nanging Elimas, mangkono jenenge tukang sihir mau, ngalang-alangi sakarone sarta mbudidaya nggokake supaya gubernur aja nganti pracaya. Nanging Saulus, kang uga asma Paulus, kang kapenuan ing Roh Suci, nuli mencerengi wong mau lan ngandika, "Hei anak iblis kang kebak ing kaculikan lan piolo, kowe iku mung suwe saking kayekten. Apa kowe ora uwis-uwis anggonmu ngingerake margining pangeran kang lenceng iku? Saiki delengen, astaning pangeran nempuh marang kowe. Kowe dadi picak. Sawetara dina kowe ora bisa weruh srengenge." Lan sanalika iku uga wong mau rumangsa kalimputan ing pedhut lan pepeteng. Banjur gerayah-gerayah golek wong kang nuntun. Deleng apa kang mentas kelakon iku, gubernur banjur pitados sarta kairaman margo saka piwulangi Gusti iku. Paulus sakantine banjur tindak saka Pafos lan lelayaran menyang Perga ing Pamfilia. Nanging Yohanes tumuli misah lan bali menyang Yerusalem. Saka Perga padha nglajengake tindake menyang Antiokhia ing Pisidia. Bareng dino Sabat, sakarune tindak menyang papan pangibadah tumuli lenggah ana ing kono. Sawise angger-anggering toret lan kitape para nabi kawaca, para punggawaning papan pangibadah padha kongkonan matur marang sakarune. Para sadherek, mbok bilih panjenengan sami kagungan pangandika minangka pambangun saha panglipur tumrap umat menika. Sumangga kula aturi ngendikaaken. Paulus banjur jumeneng sarto sawuse paring sasmito kalawan astane, nuli ngandika, "Poro sadere Israel, soho poro ingkang sami ngabekti ing Allah, kulo aturi sami midangetaken. Allahipun bongso Israel sampun milih leluhur kita, tuwin kadadosaken bongso ingkang ageng. Nalika dados tiang neneko wonten ing tanah Mesir, tumunten kairit medal saking nagari wau dening panjenenganipun sarono ngangkat astanipun. Salebetipun kawan doso taun, panjenenganipun nyabari pratingkahipun wonten ing ora-ora samun, sarto sak sampunipun nyirna akan bongso pepitu ing tanah Kanaan. Panjenenganipun lajeng bagi-bagi tanah wau dateng leluhur kita kadadosaken tanah pusoko. Sak sampunipun wetawis kawanatus seket taun, lajeng kaparingan hakim-hakim ngantos dumugi ing jamanipun Nabi Samuel. sak sampunipun mekaten sami nyuwun kaparingana raja. Allah nunten maringi Saul, anakipun Kis, saking Taler Benyamin. Laminipun sekawan dosa taun. Sak sampunipun Saul kasingkiraken, Allah lajeng ngangkat Daud, kajumenengaken raja. Tumrap Daud menika, Allah sampun pratelo. Ingsun wus manggih Daud, anake Isai, wong kang dadekake keparenging penggalih ingsun, sarto kang lakoni saking karsan ingsun. Inggih saking terahipun menika, Allah ngetrepi kalian ingkang sampun kaprasetyaaken, miyosaken juru wilujeng tumrap tiang Israel. Inggih menika Yesus. Nalika ngajengaken rawuhipun, Yohanes sampun ngatak-katak dateng bangsa Israel sedaya, supados sami mratobat saha kabaptis. Salajengipun, nalika Yohanes sampun meh rampung anggenipun nindakaken ayahanipun, panjenenganipun ngendika mekaten, "Aku iki kok kira sapa? Aku iki dudu panjenengane. Sayektine panjenengane iku bakal rawuh sawise aku." Nadyan nguculi ageme trumpah saka ing sampeyane wae, "Aku ora pantes." Lah para sadherek ingkang kalebet trahipun Abraham, soho poro ingkang sami ngabekti dumateng Allah. Kabar kawilujengan meniko sampun kaparingaken dateng kita. Poro ingkang sami manggen ing Yerusalem, soho poro pengagengipun sami mboten purun ngakeni Yesus. Sarono anggenipun dawahaken paukuman pejah tumrap panjenenganipun, sami dados kayektosaning pangandikanipun poro nabi ingkang kawaos ing saben dinten sabat. Sanadyan tiang-tiang boten manggih bab-bab ingkang jalari Yesus kaukum pejah, ewa semanten sami nyuwun sedanipun dateng Pilatus. Soho saksampunipun sami nglampahi sedaya ingkang sinerat tumrap panjenenganipun, panjenenganipun lajeng kaedhaaken saking kajeng salib tuwin kasareaken. Nanging nunten kawungoaken dening Allah saking antawisipun tiang pejah, sarto ngantos sawetawis wekdal anggenipun ngetingal dateng poro ingkang samin derek panjenenganipun saking Galilea dateng Yerusalem. Inggih tiang-tiang meniko ingkang sak meniko sami dados seksinipun wonten ing sangajengipun umat meniko. Dene kulo sadoyo sak meniko sami martosaken kabar kabingan dateng panjenengan sedoyo. Inggih menika bilih prajanjian ingkang kaparingaken dateng poro leluhur kita menika sampun dipun tetepi dening Allah tumrap kita poro turunipun. Sarono anggenipun mungokaken Yesus kados ingkang kaserat ing Mazmur ingkang kaping kalih. Siro iku putran ingsun, ingsun wis jumeneng ramaniro ing dino iki. Allah sampun mungokaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pejah, soho mboten badhe kapasrahaken malih dateng karisaan. Bab menika kapratelakaken dening pangeran wonten ing pangandikanipun mekaten, "Ingsun bakal netepi prajanji-prajanji kang suci, kang kena kapracaya tumrap sira, kang wis sun paringake marang Daud." Awit saking menika, wonten ing Mazmur sanesipun pangandikanipun mekaten, "Paduka mboten badhe masrahaken abdi paduka ingkang suci dateng karisaan." Awit Daud nglampahi karsaning Allah ing jamanipun, lajeng sedo soho kasareaken nunggil kalian poro leluhuripun, menopo dene pancen kaulungaken dateng karisaan. Nanging Yesus ingkang kawungoaken dening Allah boten ngalami mekaten. Pramilo dadosno ing kauningan poro saderek, margi saking panjenenganipun meniko, panjenengan sedoyo sami kawartosan bab pangapuntening dosa. Dening angger-anggeripun Musa, panjenengan boten badhe saged kaleresaken. dene wonten ing panjenenganipun saben tiyang ingkang pitados kaleresaken. Pramila sami kula aturi waspada supados sampun ngantos kalampahan tumrap panjenengan menapa ingkang sampun kapangandikaaken wonten ing kitabipun para nabi ingkang suraosipun padha dieling he wong kang padha senengina padha irama lan sirna sabab ingsun nindakake pakaryan ing jamaniro yaiku pakaryan kang sira ora bakal ngandel saupama dicaritakake marang sira. Nalika Paulus lan Barnabas miyos, wong-wong padha nyuwun supaya sakarone ing dina sabat candhake karso paring pangandika maneh bab mau. Sarampunge nindakake pangibadah, wong Yahudi lan para wong kang ngenut agama Yahudi kang padha ngabekti marang Allah padha nderekake Paulus lan Barnabas. Rasul loro iku padha paring piwulang lan pitutur marang wong-wong mau supaya padha lestari dumunung ana ing sajroning sih rahmate Allah. Ing dina sabat candhake meh wong sakutha kabeh padha nglumpuk ngrungokake pangandikaning Allah. Nanging bareng wong Yahudi padha weruh wong akeh iku banget anggone padha meri lan karo misuh-misuh padha mbantah apa kang dingandikaake dening Paulus. Nanging Paulus lan Barnabas kanthi kendel ngandika, pancen pangandikanipun Allah menika kedah kawartosaken dhateng panjenengan sedaya langkung rumiyin. Nanging panjenengan sami nampik lan nganggep boten pantes tampi gesang langgeng. Pramila kula lajeng sami murugi bangsa-bangsa sanes. Awit dawuhipun pangeran dhateng kula kekalih mekaten. Sira wusun tetepake dadi pepadang tumrap bangsa-bangsa liya. Supaya sira dadi marganing karahayon nganti tumeka ing pungkasaning bumi. Krungu kang mangkono iku, wong kabeh kang saka panunggalane bangsa-bangsa liya padha bungah sarta padha ngluhurake pangandikaning pangeran. Sarta wong kabeh kang kapastekake dening Allah tampa urip langgeng padha dadi pracaya. Pangandikane pangeran banjur kawartakake ing saindenging tanah kuno. Wong Yahudi padha ngojo-ojoki wong-wong wadon kajen keringan kang bekti marang Allah sarta para panggedhe ing kutha kuno. Wong-wong mau banjur njalari anane panguyuh-uyuh marang Paulus lan Barnabas. Teman sakarone padha ditundung saka wilayah kuno. Nanging Paulus lan Barnabas nuli padha ngetapake lebu kang ana ing samparani. Minangka pameleh marang wong-wong mau banjur tindak menyang Ikonium. Dene para murid ing Antiokhia padha kebak kabungan lan kapenuan Roh Suci.